Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lipca, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa czekuje na przylot Donalda Trumpa. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem na lotnisku Chopina. O tej wizycie porozmawiamy też z politykami, ale będzie także o komitecie UNESCO, który wysyła do Puszczy Białowieskiej misję ekspertów. Od 22 do jutra do 14, 16 godzin spędzi w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Pierwsze kroki postawi na warszawskim lotnisku Chopina. Jest tam już Wojciech Cegielski. Dobry Wojciech wieczór. Trzyma rękę na pulsie i czeka, czekamy także my. Dobry wieczór, Wojtku. Jak daleko od stołecznego portu jest Air Force One, nazywany także latającym Białym Domem? Jeśli wierzyć zapewnieniom strony amerykańskiej, to ten Air Force One powinien już powoli, ale bardzo powoli zbliżać się do polskiej granicy, bo do lądowania zostało godzina i 10 minut mniej więcej. To są bardzo takie pobieżne obliczenia, ale rzeczywiście tutaj na lotnisku na wojskowej części lotniska w Okęcie wszystko już jest zapięte na ostatni guzik. Dwie ciężarówki z platformami, na których stoją kamery telewizyjne, telewizji polskich, ale i telewizji także z całego świata. Są schody, po których prezydent Donald Trump i małżonka Melania Trump będą schodzić. Przypomnijmy, Boeing 747, czyli właśnie Air Force One, to jeden z największych samolotów pasażerskich świata, więc i te schody muszą być dość wysokie. I oczywiście już czekają też dyplomaci, którzy powitają Donalda Trumpa, czyli amerykański ambasador w Polsce Paul Wayne Jones. Do tego minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który powinien się tutaj niedługo pojawić. No i szef gabinetu z polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski. To właśnie te trzy osoby mają witać Donalda Trumpa, kiedy zejdzie po tych właśnie stojących tutaj obok nas schodach. Potem Donald Trump pojedzie na nocleg, a jutro szczyt Trójmorza, spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i przemówienie do Polaków na placu Krasińskich. To Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję. Słyszymy się ponownie za godzinę. Teraz polityczne komentarze i oczekiwania przed tą wizytą. O jej znaczeniu mówiła w telewizji publicznej premier Beata Szydło. To jest przede wszystkim potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Polski w regionie, w Europie, ale też i wzajemnych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ogromny sukces polskiej dyplomacji, ogromny sukces pana prezydenta Andrzeja Dudy. Powinniśmy się przede wszystkim cieszyć z tego, że przyjeżdża Donald Trump, że będzie możliwość rozmawiania o bezpieczeństwie i gospodarce. Na te aspekty zwraca także uwagę Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Jej zdaniem wizyta Trumpa to także okazja, aby poruszać temat ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. Praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej, które są wokoło Polski, mają ruch bezwizowy. Polska jest jedynym krajem wokoło, który nie ma ruchu bezwizowego. Każdego Polaka, który chce pojechać do Stanów Zjednoczonych, nie dosyć, że czeka to stanie w kolejce, ale kilkaset złotych, które musi zapłacić za wizę. Przełomu w sprawie wiz, czy też stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce nie spodziewa się Piotr Apel z Kukiz 15. Myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby oczekiwać od strony amerykańskiej jakichkolwiek deklaracji na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czy jakichkolwiek deklaracji dotyczących zniesienia wiz, mimo że Donald Trump zapowiadał tą w kampanii. To nie należy do kompetencji prezydenta. Jutro prezydent Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z członkami rządu oraz uczestnikami szczytu Trójmorza o 13 na Placu Krasińskich w Warszawie wygłosi przemówienie do Polaków. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Komitet UNESCO przyjął raport na temat Puszczy Białowieskiej. Wzywa w nim polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy, a do Białowieży wysyła także misję ekspertów, którzy mają na miejscu ocenić sytuację. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny mówi, że jest zadowolony z tych zapowiedzi. Chcemy, żeby o puszczy rozmawiać w puszczy, bo widzę tutaj pewną taką lukę informacji, lukę obrazu, a to można tylko zdobyć na miejscu w Puszczy Białowieskiej. Z decyzji komitetu zadowoleni są także przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę, ale nie zamierzają zakończyć swojego protestu, zapowiada Robert Cyglicki z Greenpeace Polska. W tej chwili obrońcy puszczy, którzy są zgromadzeni w obozie dla puszczy, prowadzą blokadę harwesterów i właśnie blokują ten ciężki sprzęt, żeby nie było dalszych strat. Wycinka w puszczy trwa od kilku tygodni, blokują ją ekolodzy. Ministerstwo Środowiska przekonuje, że wycinane są tylko te drzewa chore. I na koniec u nas jeszcze przewodniczący Komisji Europejskiej, który łagodzi spór z szefem Europarlamentu. Jean-Claude Juncker przeprosił za słowa, których użył podczas wczorajszej debaty parlamentarnej w Strasburgu. Doszło wtedy do ostrej wymiany zdań między nim a przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Chodzi o debatę podsumowującą przewodnictwo Malty w Unii. Brali w niej udział premier tego kraju i szef Komisji Europejskiej. Na sali było około 30 europosłów z ponad 700. Jean-Claude Juncker uznał, że to brak szacunku dla małych krajów. Jak mówił, gdyby w debacie brali udział kanclerz Niemiec i prezydent Francji, sala byłaby pełna. You are ridiculous. Jesteście śmieszni. Przerwał mu szef Europarlamentu Antonio Tajani. Proszę o zmianę języka. Teraz, jak poinformował rzecznik przewodniczącego Komisji Europejskiej Alexander Winterstein, Jean-Claude Juncker załagodził napięte relacje podczas spotkania z szefem Europarlamentu Antonio Tajanim. Yes, tak, podkreślił, że żałuje doboru swoich słów. Ale jak relacjonował rzecznik Komisji, Jean-Claude Juncker potwierdził też swoje zaniepokojenie niską frekwencją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Trójce Sport i Monika Sułkowska. A Jerzy Janowicz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasz tenisista pokonał Francuza Lucasa Pouillet 7-6, 7-6, 3-6 i 6-1. Kolejnym rywalem Janowicza będzie inny reprezentant Francji, Benoît Paire. W turnieju panów dalej awansowali dziś także m.in. Andy Murray, Marin Cilic czy też Kei Nishikori. Trwa spotkanie Rafy Nadala z Donaldem Youngiem. Hiszpan prowadzi w setach już 2-0. Wśród pań swego rodzaju niespodzianką była porażka Petry Kwitowej, która przegrała z Madison Brengel. Swoje mecze wygrywały za to Dominika Cibulkowa, Venus Williams, Wiktoria Azarenka oraz dwie Brytyjki, Watson i Konta. W deblu do drugiej rundy awansowały dwie w połowie polskie pary, Łukasz Kubot z Marcelo Melo i Marcin Matkowski z Maksym Mirnym. Mecz otwarcia w deblu przegrała natomiast Paula Kania. Zmiana lidera w Tour de France. Nowym został Chris Froome, który na drugie miejsce zepchnął prowadzącego dotychczas Walijczyka Geraint Thomasa. Dzisiejszy etap, pierwszy w wyścigu kończący się podjazdem, wygrał Włoch Fabio Aru. Rafał Majka stracił 40 sekund do zwycięzcy etapu i w klasyfikacji generalnej zamyka teraz pierwszą dziesiątkę. Michał Kwiatkowski spadł natomiast z 7 na 18 miejsce w wyścigu. Katarzyna Niewiadoma zajmuje z kolei 6 miejsce po 6 etapach wyścigu kobiet Giro Rossa we Włoszech. Dzisiejszy etap wygrała po finiszu z peletonu reprezentantka Finlandii Lotta Lepisto. Niewiadoma była 11 ze stratą 3 sekund. W Kurytybie bez naszych siatkarzy trwa finałowy turniej Ligi Światowej. Dziś wieczorem 2 mecze trwa spotkanie Rosji z Kanadą i Kanadyjczycy prowadzą w setach 1-0. W drugim secie 25-24 prowadzi w tej chwili Rosja. O 22.40 zagrają Serbia i Stany Zjednoczone. I na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Pochmurno i deszczowo, tak może być tej nocy. Pogodnie będzie w centrum i na północy. Od 6 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Audycja podzwrotnikowa. Muzyka i opowieści z miejsc, gdzie gorąco, gdzie żar tropików. Oryginalnie produkowana dla radiowej Trójki w latach 2007-2010. Potem prawie 7 lat przerwy. Przywrócona na antenę w lipcu 2017. Proszę podkręcić głośność na full. Audycja jest wesoła i skoczna, a na handry działa jak czekolada. Premiera po latach w sobotę po godzinie 10. Mówił Wojciech Cejrowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron, Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś tematem numer jeden w Polsce jest oczywiście wizyta Donalda Trumpa i o tym właśnie będzie nasza audycja. Ta podróż wywołuje bardzo wiele komentarzy, między innymi w Niemczech. Będziemy mówić o tym, jak prasa niemiecka komentuje tą wizytę, ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to zaproponowałbym piosenkę. Co Niemcy śpiewają o Ameryce? We're all living in seine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był zespół Rammstein w piosence Ameryka. Rammstein to nazwa nie tylko zespołu niemieckiego, ale także amerykańskiej bazy wojskowej na terenie Niemiec i o tym też będziemy dzisiaj mówić. A moimi gośćmi w studiu są dwaj publicyści specjalizujący się w problematyce amerykańskiej. Redaktor Łukasz Warzecha z tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór. I Piotr Zaremba z tygodnika W Sieci. Dobry wieczór. Panowie, czy wizyta Donalda Trumpa w Polsce na szczycie Międzymorza rzeczywiście będzie stanowić pewien przełom, jeżeli chodzi o stosunki Ameryki z naszym szeroko pojętym regionem, tak zwanym ABC, czyli krajami leżącymi pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, ponieważ mówi się, że to będzie pewna nowa jakość w dotychczasowych stosunkach, czy też to jest jednak przesadny hurra optymizm? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta wizyta ma mnóstwo wymiarów i chyba dawno nie było tak istotnej potencjalnie, bo oczywiście nie wiemy, co Donald Trump powie, potencjalnie ważnej wizyty amerykańskiego prezydenta w Europie, a to ze względu na to, że drogi zachodu Europy i Stanów Zjednoczonych i jednocześnie naszego regionu zaczęły się dosyć intensywnie rozchodzić. Dlatego, że na zachodzie Europy zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich i jego partii potem w wyborach parlamentarnych wywołało swego rodzaju lekkomyślny, moim zdaniem, entuzjazm tego grona najbardziej euroentuzjastycznego, które uznało, że problemy już mamy za sobą, Europa idzie starą drogą, możemy na nowo rozpocząć naszą ofensywę, a jeszcze jak Angela Merkel ze swoim CDU wygra wybory w Niemczech już niedługo, no to w ogóle duet francusko-amerykański, francusko-niemiecki na nowo pociągnie Europę w stronę dalszego zjednoczenia. To oczywiście jest pewna hasłowa narracja i narracja naiwna, bo jak Niemcy się będą zachowywać po wyborach, to też nie jest do końca jasne. Więc ona ma w sobie dużo naiwności, ale też w jakiejś mierze jest prawdziwa. Mamy naszą część Europy, która jest mocno sceptyczna wobec niektórych politycznych planów Zachodu i którą dzielą interesy gospodarcze, ale znów dzielą ją również wewnątrz, bo nie wszystkie kraje Trójmorza mają taki sam interes gospodarczy, zwłaszcza energetyczny, jak Polska. I mamy Donalda Trumpa, który stoi po kompletnie przeciwnej stronie politycznego spektrum niż Emmanuel Macron, z którym zresztą się spotka również w czasie tej wizyty, bo będzie w czasie Święta Narodowego we Francji, Donald Trump, i w dużej mierze niż Angela Merkel. Z tego punktu widzenia ta wizyta ma mnóstwo odcieni i bardzo dobrze będzie ją obserwować na każdym jej etapie aż do ostatniego dnia. Czy to spotkanie z prezydentami Trójmorza, Grupy Trójmorza ma znaczenie? Owszem, ono samo w sobie ma znaczenie już jako spotkanie. To znaczy fakt, że Trump przyjeżdża najpierw do Polski, że tutaj się spotka właśnie z tą grupą, to już samo w sobie ma znaczenie. No ale oczywiście ważne będzie, co w czasie tej wizyty powie, jak silne będzie również to werbalne wsparcie, którego udzieli naszej części Europy. I jeszcze jedna rzecz na początek, bo pewnie będziemy o tym dalej rozmawiać. To jest trochę tak, że mam wrażenie na podstawie tego, co piszą, o czym wspominałeś, niemieckie media, że retoryka we Francji czy w Niemczech jest nakierowana na to, żeby celowo nadinterpretować sam fakt przyjazdu Trumpa najpierw do Polski i spotkania z przywódcami krajów Trójmorza, żeby rozdąć jego słowa do takich rozmiarów, żeby można było pokazać, o proszę bardzo, to są ci źli, to są ci, którzy nie idą europejską drogą. Trump i tamte kraje. Podczas kiedy tak naprawdę te deklaracje Trumpa tutaj wcale nie muszą być aż tak konfrontacyjne w stosunku do naszych zachodnich partnerów. Piotr Zaremba, bo to rzeczywiście jest dla Polski wyróżnienie, że pierwsze przemówienie, jakie wygłosi Trump w Europie, będzie miało miejsce w Warszawie, bo do tej pory te wizyty w Rzymie i w Brukseli były w ramach spotkań międzynarodowych, ale Polska została wybrana jako miejsce pierwszej wizyty bilateralnej Donalda Trumpa. I tak jak podkreślano, że te jego pierwsze wizyty w Arabii Saudyjskiej czy w Izraelu miały na celu takie zidentyfikowanie partnerów strategicznych Ameryki w różnych regionach świata, to czy można zaryzykować takie twierdzenie, że po wyjściu Wielkiej Brytanii, po Brexicie, to Polska staje się takim właściwie głównym partnerem Ameryki w Unii Europejskiej? No, ja bym zaczął może od takiej uwagi, że nawet są takie zabawne, nie chcę powiedzieć spiskowe, ale no powiedzmy anegdotyczne, podawane powody sprowadzania Trumpa do Polski, czy pewnej metody sprowadzania Trumpa do Polski. Mówi się na przykład, że odwoływano się do jego silnej niechęci do Angeli Merkel, do tego, że ona, że on miał żal do kanclerz Niemiec za fetowanie Baracka Obamy. Z drugiej strony oczywiście jest też bardzo poważne napięcie między Trumpem a Niemcami, także takie dwustronne napięcie no, dotyczące spraw gospodarczych. Trump chce prowadzić coś w rodzaju wojny ekonomicznej czy handlowej z Niemcami. Natomiast na ile to oczywiście, bo to jest oczywiście wizyta bilateralna, ale to jest też spotkanie z regionem, prawda? No bo to ci przywódcy Trójmorza, no to to jest szersze gremium i ono ma jakby, to jest reprezentacja całego regionu. Ja nie wiem, mówiąc szczerze, jakie będą skutki, bo oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które może uzyskać Polska przy okazji tej wizyty, no choćby patrioty, prawda? I jest mnóstwo rzeczy, które może uzyskać cały region, choćby te perspektywy relacji energetycznych właśnie, które są gdzie my zwłaszcza, ale wiele innych krajów też może być zainteresowanych sprowadzaniem na przykład amerykańskiego gazu, prawda? To jest jeden wymiar, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś szerszego, mianowicie pojawiła się taka krytyka tej wizyty, czy właśnie, to nawet już w głosie Łukasza się pojawił ten wątek, prawda? Taki przygany, prawda? Oto kraje tego regionu się znoszą, można powiedzieć, z wrogiem, ideologicznym wrogiem Unii Europejskiej, bo Trump nie ukrywał tego, że zależy mu na osłabieniu Unii Europejskiej, na przykład bardzo wyraźnie angażował się w Brexit, po stronie przeciwników Związku Wielkiej Brytanii z Unią. No i właśnie, no ale jeżeli tak, jeżeli rzeczywiście Trump chce rozbijać Unię Europejską poprzez takie kraje jak Polska, no to znaczy, że wartość Polski jakoś wzrasta. Znaczy, zawsze nam mówiono, wy nie macie alternatywy. Opcja euroatlantycka jest opcją, zwłaszcza w sferze gospodarczej, dość fantastyczną, dość abstrakcyjną. Trzymajmy się tych wypróbowanych związków Niemcy-Francja, prawda? No, tu się to przynajmniej komplikuje. I teraz nawet ci sami przeciwnicy, powiedziałbym, i Trumpa, i Kaczyńskiego, no muszą się trochę zdecydować na coś. Albo Polska jest biedna, osamotniona, głupia i nie potrafi się z nikim dogadać, albo Polska ma jakiś wybór. No, nie mówię, jak to duży. Trump jest, to pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, Trump jest dość nieprzewidywalnym politykiem i tak naprawdę ja nie potrafię do końca wykoncypować, co on zrobi, bo powie pewnie rzeczy miłe dla Polaków. Będziemy jeszcze pewnie spekulować, jakie będzie to jego wystąpienie. Natomiast no, tak czy inaczej pojawia się ten element gry europejskiej, który jest bardzo ciekawy. Zgadzam się z Piotrem i cieszę się, Piotrze, że tę sprawę podniosłeś. Natomiast, żeby łyżkę dziegciu do tej beczki miodu wpuścić, to powiedziałbym, że ja z kolei bałbym się takiego zbyt prostego entuzjazmu z tego powodu. To znaczy, bardzo by mi zależało, żeby polski rząd traktował wizytę Donalda Trumpa i jego deklarację oraz to, co się uda załatwić. Ja bym tu z kolei bardzo liczył na kwestie energetyczne, to znaczy dokładnie dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest też ważny wątek. Potraktował jako na zimno, jako bardzo poważną możliwość oraz kartę przetargową właśnie w sporze o to, bo to jest spór, nie ma co ukrywać, jaka ma być Unia Europejska w przyszłości, że my tu jesteśmy jednak ważnym partnerem, bo mamy specjalną relację ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast żeby nie ulec takiemu dosyć bezmyślnemu entuzjazmowi, o proszę bardzo, już kochamy się z Ameryką, świetnie, no to tę Unię możemy rzucić, bo to jest oczywiście bez sensu. Nam powinno zależeć również na jak najlepszych, absolutnie jak najlepszych relacjach z Berlinem i też na ile się da dobrych relacjach z Paryżem. Mówię na ile się da, dlatego że wiele wskazuje na to, że niestety bardzo słabe rozegranie sprawy Caracalli przez rząd PiS, mówię słabe w sensie formy, bo nie chodzi mi tu o samą rezygnację z helikopterów, spowodowało, że mamy w tej chwili niestety we francuskim rządzie po prostu wroga i to takiego no, na polu na przykład negocjacji klimatycznych to bardzo wychodzi. Natomiast ważne jest, żeby umiejętnie tę relację z Białym Domem wykorzystywać do rozgrywania naszych spraw w Unii Europejskiej, a nie ulegać prostemu, łatwemu, naiwnemu, emocjonalnemu entuzjazmowi. Bo ten entuzjazm, można powiedzieć, zastąpił takie wcześniejsze obawy, jakie miano wobec Trumpa, że to jest przyjaciel Putina, nawet mówiono wręcz agent Putina, spodziewano się takiego ostrego prorosyjskiego zwrotu Waszyngtonu po objęciu przez niego prezydentury, a tymczasem okazuje się, że doszło do bardzo ostrego zwarcia między Moskwą a Waszyngtonem i to widać i w Syrii, i na Ukrainie. Teraz ostatnio też Senat USA podjął decyzję, żeby rozszerzyć sankcje wobec Rosji tak, żeby zablokować Nord Stream 2, więc to są też decyzje, które działają na korzyść Polski. Co się takiego zmieniło, że Trump zmienił zdanie wobec Rosji, czy też może go nie zmieniał, a myśmy mieli fałszywe wyobrażenie o jego polityce. Tylko dwa słowa, zanim Piotr powie, bo rozbawiło mnie, jak Piotr powiedział, że Trump jest politykiem dosyć nieprzewidywalnym, to chciałem już wcześniej skomentować to i powiedzieć, to zwłaszcza mogli się o tym przekonać właśnie Rosjanie. No tak, chociaż tutaj pytanie, na ile on jest samodzielnym kreatorem tej polityki, a na ile właśnie uczestniczy w tym kongres, prawda? Wydaje mi się, że w sprawie sankcji to jednak twardsze stanowisko zajmują republikańscy i demokratyczni senatorowie niż Trump. Z drugiej strony, no pamiętajmy, to warto też jednak powiedzieć. Ja akurat zupełnie, Łukaszu, nie ulegam tej atmosferze euforii. Takiej, nie ciebie miałem na myśli, tak, takiej naiwnej euforii. Powiedzmy sobie szczerze, no Trump też trochę stoi pod murem, prawda, to dochodzenie, które dotyczy rosyjskich linków w jego kampanii, no ono go zmusza, można powiedzieć, do większej asertywności i on czuje tutaj wyraźnie pewną presję opinii publicznej. Natomiast, co jest dla Polski rządu dobrą wiadomością, to znaczy to akurat się dobrze składa. Natomiast oczywiście, no z jego wypowiedzi się nie da wyczytać wiele, no bo w kampanii on z jednej strony w ogóle kładł nacisk na jakby sprawy krajowe i mówił, że te sprawy zagraniczne są pewnym dodatkiem. Budował trochę inną wizję polityki zagranicznej, taką ogólną, to znaczy to była taka wizja egoizmu większego, prawda? Czyli nie angażujemy się w sprawy idealistyczne, związane z obroną jakiegoś regionu, dla samej zasady, a raczej tylko bronimy interesów Ameryki, prawda? I to były plus oczywiście takie, no, przedstawianie trochę pani Clinton jako przedstawicielki partii wojny. I to powodowało, że on się jakby skłaniał ku Putinowi. Natomiast chyba jest też jakoś zafascynowany tym Putinem, bo osobiście, ale to wielu amerykańskich prezydentów było, prawdę mówiąc, prawda? Bo oni przemijają, a Putin jest cały czas, więc jakby to widzieliśmy i po Bushu, i po Obamie na początku trochę, potem to się szybko kończyło, więc tu może tego oczywiście za jakiś czas nie być. Natomiast no, to jest pytanie do tego, na ile on po pierwsze właśnie uzna jednak te relacje z Rosją za w ogóle istotne jakoś dla Ameryki. Po drugie właśnie, na ile znajdzie w nas partnerów ekonomicznych, czyli na ile będzie zależało także na Polsce jako na jej zdaniu w jakimś tam sensie. Nie wszystkie kraje Trójmorza są uczciwie mówiąc tego samego zdania co Polska w kwestii rosyjskiej. No więc ja tego przewidzieć nie mogę, ale na pewno to się układa znacznie lepiej niż się wydawało. Przy czym część prawicy od początku udawała, że nie widzi w ogóle tych takich miłych odruchów Trumpa wobec Rosji, ale się to szczęśliwie rzeczywiście ułożyło, można powiedzieć, trochę po ich myśli, no najogólniej rzecz biorąc. Trump jest przede wszystkim biznesmenem. Właśnie całe życie robił biznesy i można powiedzieć, że do Polski też przyjeżdża, żeby jakiś biznes zrobić. I z tego, co mówił redaktor Łukasz Warzecha, dobrze, żeby Polacy też ubili biznes z Amerykanami, ale właśnie, co ma być stawką tego biznesu? Tutaj padły te określenia przywołujące sprawy energetyczne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są krajem altruistycznym i żaden kraj nie jest krajem altruistycznym, bo polityka międzynarodowa to jest dbanie o własne interesy. A my bardzo lubimy ulegać takim złudzeniom, że tu ktoś nas kocha, że ktoś po prostu dla samych naszych pięknych oczu albo naszej wspaniałej historii będzie nam przychylał nieba. Nie. Stany Zjednoczone, zwłaszcza myślę Stany Zjednoczone Trumpa, ale to w zasadzie jest kwestia uniwersalna, no może poza prezydenturami najbardziej idealistycznymi. Chociaż wtedy również podążanie pewną drogą idealizmu wynikało z przekonania, że to jest dobre ostatecznie dla Stanów Zjednoczonych. I musimy pamiętać, że jeżeli Donald Trump coś nam będzie oferował, jeżeli uda nam się ubić jakiś targ, tak jak na przykład kwestia energetyczna, jak powiedziałem, ona jest moim zdaniem bardzo tutaj ważna, to dlatego, że to jest korzystne dla Stanów Zjednoczonych. A że jest przy okazji korzystny dla nas, to oczywiście bardzo dobrze. I o tym trzeba pamiętać i mieć to cały czas w tyle głowy w czasie rozmów z Donaldem Trumpem. Czyli stawką jest bezpieczeństwo energetyczne. Energetyczne, Polski. Ale też bezpieczeństwo wojskowe. I tutaj myślę, że możemy się spodziewać, jeżeli już zaczęlibyśmy mówić o tym, nawiązuję do słów Piotra, co Donald Trump na Placu Krasińskich może powiedzieć, to też wziąwszy pod uwagę miejsce, w którym będzie mówił, czyli przy pomniku Powstania Warszawskiego, sądzę, że ten aspekt bezpieczeństwa militarnego tutaj będzie wybity. Pytanie, czy Donald Trump, tak jak niektórzy twierdzą, powinien podkreślić, że nadal obowiązuje artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Słyszałem na przykład wypowiedź dla Gazety Wyborczej Jana Rostowskiego, który powiedział, że jeśli Donald Trump nie potwierdzi artykułu 5, to w zasadzie to jest wszystko polityczna szopka. No to jest oczywiście bzdura, ponieważ artykuł 5 w takim brzmieniu, w jakim istniał zawsze, obowiązuje nadal. Ja nie widzę powodu, dla którego koniecznie Donald Trump miałby to potwierdzać. Natomiast on sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że w tej części Europy, to dotyczy Polski, to dotyczy krajów bałtyckich przede wszystkim, jest potrzeba usłyszenia czegoś takiego. Może niekoniecznie będzie to stwierdzenie, że artykuł 5 nadal obowiązuje, ale czegoś w tym rodzaju, że jeżeli będziecie zagrożeni, to my wam pomożemy. Takie znaczenie mają wojska, nasze amerykańskie wojska, które tutaj w Polsce są. Więc te dwie rzeczy wydają mi się szczególnie istotne. Gaz, energetyka z jednej strony, z drugiej strony bezpieczeństwo wojskowe, ale tu też nie mówię niczego odkrywczego, dlatego że wszyscy, którzy biorą udział w przygotowywaniu tej wizyty, rozumieją, że to są główne oczekiwania, jeśli chodzi o przyjazd Donalda Trumpa do Warszawy. Ja myślę, że jednak hipokryzja z hołdem składanym cnocie i słabe, mniejsze państwa, no my nie jesteśmy do końca słabi, one tak do końca sobie nie mogą pozwolić na takie otwarte powiedzenie, że tylko siła, egoizm, prawda, oczywiście tak jest być może w dużej mierze, ale nawet ten taki powiedzmy pozorny szum dotyczący takich pojęć jak tam prawa człowieka, czy prawa narodów, czy jakieś tam no, to ma znaczenie. I tu rzeczywiście Trump odszedł do tego mocniej niż poprzedni prezydenci. To nie nie jest dobra wiadomość ogólnie rzecz biorąc, natomiast zarazem można być, że nie odszedł aż tak, jak sądzono, że odejdzie. I to jest z kolei dobra wiadomość. Ja przypomnę, że on na przykład w czasie kampanii mówił o krajach bałtyckich, nie o Polsce, ale o krajach bałtyckich, no lekceważąc. Znaczy on sugerował, że im nie ma co przychodzić z pomocą, ale jednak teraz, już parę tygodni temu, potwierdził to, że artykuł 5 obowiązuje, zrobił to po spotkaniu z prezydentem Rumunii. To w ogóle chyba będzie jest taka jego metoda. Nie potwierdzam tego wobec krajów zachodnich, bo na nie się trochę obraziłem. Sugeruję, że one za mało wydają na obronność. No nie będę akurat im się jakoś szczególnie kłaniał, natomiast krajom Europy Wschodniej będę składał tego do obietnicy. No to jest dobra wiadomość. Czy on się tu kieruje interesem, czy oświeciło go w idealistycznym kierunku? Nie chcę na ten temat spekulować. Mówię, on jest dość specyficznym politykiem w ogóle. Znaczy jego wiele wypowiedzi to są wypowiedzi, które sobie przeczą nawzajem. Te jego twitterowe komunikaty nie zawsze są do końca przejrzyste. Natomiast no generalnie to idzie w dobrym kierunku. Jeżeli on nie potwierdzi artykułu 5, no to można w Polsce czy w Warszawie, to ma symboliczny wymiar, no to on to już zrobił teraz ostatnio, więc można powiedzieć, że w tym sensie to jest jakiś dobry sygnał. No i jeszcze jedna uwaga już taka zupełnie na boku, bo rozumiem, że trochę spekulujemy, co on powie. No sam fakt nawiązania do powstania warszawskiego, no ma pewne znaczenie. Oczywiście nie twierdzę, że elity amerykańskie się w ogóle jakoś szczególnie zajmują historią Polski. Myślę, że nie zwracają to specjalnej uwagi. Natomiast no nagminnie myli się powstanie Goethe z powstaniem warszawskim. To jednak jest dobre, że jakby historia Polski będzie przez Amerykanów widziana nie tylko przez pryzmat Holokaustu. Oczywiście to jest bardzo ważne skądinąd, natomiast no takie mieliśmy wrażenie w ostatnich latach, prawda? Jeśli Polacy się w ustach amerykańskich polityków pojawiali, no to jako bohaterowie rozważań, że byli pomocnikami nazistów, no to już być może był lapsus, ale no słynne polskie obozy śmierci Baracka Obamy, prawda? Ja bym był szczęśliwy, gdyby padło z ust Donalda Trumpa tam na Placu Krasińskich coś w rodzaju przypomnienia, że Warszawa jest miastem dwóch powstań, co uważam za szczególnie cenny argument historyczny. Dwa razy Polacy, bo przecież to byli Żydzi Polacy, poderwali się do walki przeciwko Niemcom i gdyby Donald Trump wyraźnie o tym powiedział, to być może Amerykanom słuchającym go, w zależności od tego, ilu będzie go słuchać tutaj, jego wystąpienia, zapadłoby to w pamięć, że to były dwa powstania, rok po roku, że to było powstanie żydowskie, tak? Ale potem było powstanie polskie. To by rzeczywiście było bardzo cenne. Ale co ciekawe, do tych wydarzeń z II wojny światowej nawiązuje prasa niemiecka, która przypomina, że w czasie II wojny światowej alianci zdradzili Polaków i ostrzegają Warszawę, żeby zbyt wielkich nadziei nie pokładać w Waszyngtonie, bo już raz Polacy się na tym przejechali. I tutaj jest to ostrzeżenie ze strony niemieckich mediów, że takie granie na Trumpa no jest tak naprawdę zagrożeniem jedności Europy. Czy rzeczywiście te ostrzeżenia są poważne? Na ile one są realne? No, ale jeżeli ostrzegają, to znaczy, że są zainteresowani jakoś tym, co się u nas dzieje i tym, jakie są nasze decyzje, prawda? No, ja bym powiedział w ten sposób. No, te ostrzeżenia oczywiście jakąś prawdą są. Ja sam mówiłem, jak się w zeszłym roku, w czasie kampanii wyborczej, prawicowi komentatorzy ekscytowali tym, że się spotkał z kongresem po Polonii, to przypomniałem, że w 1944 roku Franklin Delano Roosevelt spotkał się z kongresem Polonii, bo chciał wygrać wybory i już była wtedy dogadana granica wschodnia w Teheranie, prawda, Polska. Więc oczywiście to jakąś prawdą samoistną jest, tylko że no, dzisiaj istotne nie jest to, co Trump naprawdę myśli, bo myślę, że on nie ma żadnego sprecyzowanego scenariusza, tylko raczej to, że no, jesteśmy sobie trochę wyrywani z rąk do rąk, prawda? Więc no, jeżeli taka gra się toczy, że nam z Niemcy usiłują czymś przekonać, że ostrożnie z tymi Amerykanami, to ja bym jeszcze powiedział, że z Polską nie jest najgorzej, no bo jest ona przedmiotem jakiejś rozgrywki, prawda? Jakiejś rywalizacji, wręcz o wpływy na tym terenie. No jeżeli spojrzeć na historię, to zwracanie przez Niemców uwagi na to, że nas zdradzili sojusznicy jest, no nie wiem, ja nie używam takich pojęć, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, ale tutaj powiem trochę z przymrużeniem oka, że dosyć bezczelne, no bo to jeżeli patrzeć na nasze relacje z III Rzeszą przed II wojną światową, to przede wszystkim III Rzesza wystawiła nas do wiatru. bo tam stosunki były przez długi czas dobre i w pewnym momencie się dosyć radykalnie popsuły. Natomiast oczywiście jest tak, i to jest prawda, że sojusznicy Brytyjczycy, Francuzi przede wszystkim, a potem również Franklin Delano Roosevelt, bo ja jednak tu jego przede wszystkim bym winił, jego zafascynowanie Stalinem, jego prywatne zupełnie zafascynowanie Stalinem, jego kompletne dezinteresement dla tego, co się działo w Polsce, w tym dla kwestii Holokaustu, jego absolutnie szokujące słowa wypowiadane do współpracowników, wskazujące na to, że miał jakieś zrozumienie dla antyżydowskiej polityki Hitlera. No, to są takie elementy historii Stanów Zjednoczonych, z których Amerykanie raczej nie powinni być dumni. Natomiast no, to też nie jest tak, że analogie historyczne się powtarzają w skali 1:1. Zgadzam się tu w pełni z Piotrem i znów nawiązuję do tego, co mówiłem, o tym, że musimy racjonalnie zagospodarować tę wizytę. Ona jest dla nas argumentem. To, że Niemcy nam mówią teraz uważajcie, nie rozbijajcie Europy, no to wskazuje rzeczywiście na to, że zaczyna im zależeć, że się zaczynają obawiać naszego znaczenia, które trochę wzrosło w związku z tą wizytą, ale znów nie popadajmy w przesadny entuzjazm. Ja uważam, że w tym momencie sztuką polskiej dyplomacji powinna być gra na dwóch fortepianach. Mamy interes w dobrych relacjach z Niemcami, mamy interes w bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I trzeba to po prostu wykorzystać i tyle. No ale są takie punkty, w których jednak się różnimy i nie da się pogodzić tych interesów, na przykład Nord Stream 2. Prawda? Ale to już z Niemcami w tej chwili nie da się pogodzić. Ale Niemcy i Ameryka, bo Ameryka tutaj staje po stronie Polski, bo chce wejść, prawda, ze swoimi surowcami na rynek europejski. No i jest pytanie, czy rzeczywiście da się tutaj zawrzeć jakiś kompromis, czy też jesteśmy skazani na konfrontację? Jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to w ogóle nie jest tak prosta sprawa. To znaczy, to nie jest rozgrywka tylko na polu Stany Zjednoczone plus Polska kontra Niemcy, dlatego że ten projekt jest niezwykle wątpliwy z punktu widzenia prawodawstwa unijnego. I przecież toczy się cała batalia o to, jak on ma być potraktowany właśnie z punktu widzenia prawodawstwa unijnego. Czy on może być wyjęty spod trzeciego pakietu energetycznego, czy nie. Więc tutaj jest również gra, w której bierze udział Komisja Europejska w sposób z naszego punktu widzenia mocno wątpliwy, ale ja mam wrażenie, że tak samo jak jest to gra o wejście Amerykanów na europejski rynek, dobra rzecz dla nas, to jest to również gra o pewną równość wobec prawa w ramach Unii Europejskiej. Bo pogwałcenie prawodawstwa unijnego przez projekt Nord Stream 2 jest ewidentne, niewątpliwe. I teraz jest pytanie, czy my, mając w tym swój interes, będziemy w stanie zmusić Komisję Europejską, być może poprzez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, żeby potraktowała ten projekt tak, jak się traktuje każdy inny, bo inaczej prawo europejskie dotyczące energetyki po prostu stanie się fikcją. Więc to jest rozgrywka na dwóch piętrach. No ale widać, że na przykład ta polityka otwartych drzwi wobec imigrantów, Herzlich-Willkommen, Angeli Merkel, no też była pogwałceniem iluś traktatów z Schengen, z Dublina i tak dalej. Jak widać, no nie wyciągnięto z tego prawnych konsekwencji, tylko była metoda faktów dokonanych. I czy w przypadku Nord Stream 2 no, nie grozi nam ten sam scenariusz? Zgoda, no oczywiście przykład polityki imigracyjnej jest przykładem, że są równi, że nie istnieje w ogóle coś takiego jak polityka europejska. No i to jest pewien paradoks, że prawda, w imię wspólnej polityki europejskiej próbuje się wymusić relokacja, a nie było żadnej polityki europejskiej, kiedy Viktor Orban samotnie próbował powstrzymać tę falę i był wtedy nazywany nazistą przez polityków zachodnich, także niemieckich, co już jest w ogóle jakimś absurdem. Natomiast jeżeli chodzi o Nord Stream, to ja powiedziałem w ten sposób. No tu widać bardziej aktywność na razie, bo oczywiście ja nie znam do końca, być może coś powie na ten temat Trump, natomiast na razie bardziej aktywny był tutaj kongres. I rzeczywiście to jest polityka, no można powiedzieć, tego mainstreamu i republikańskiego, i demokratycznego, co znowu jest dla nas dobrą wiadomością, bo pamiętajmy też, że aczkolwiek prezydent amerykański ma większe uprawnienia w dziedzinie polityki zagranicznej niż krajowej, to znaczy jest bardziej samodzielny, podejmuje wiele decyzji sam, wysyła wojska, uznaje dyplomatycznie kraje i tak dalej, i tak dalej, to jednak powiedzmy kongres też ma coś do powiedzenia. To nie jest też tak, że na przykład republikańscy senatorowie słuchają Trumpa, to znaczy to nie jest ten model, który znamy z Polski, Polski czy z innych krajów europejskich, prawda, że jedno słowo szefa rządu powoduje, że cała partia głosuje tak samo. I tutaj nawet mamy do czynienia z większą inicjatywą tych polityków kongresowych, często rywali wcześniejszych, czy takich potencjalnych rywali, prawda, Trumpa w walce o nominację. Oni przegrali walkę o prezydenturę, ale są bardzo wpływowi ciągle. I to są, no, powiedziałbym, nawet w większym stopniu nasi przyjaciele. To dotyczy też spikera Ryana, spikera Izby Reprezentantów. To w ogóle jest znowu dość dobra dla nas konfiguracja. Ja tego nie przeceniam oczywiście, bo naprawdę politycy amerykańscy tak na co dzień to nie myślą specjalnie w ogóle o tym regionie i to nasza wizja, że oni się nad tym zastanawiają jakoś szczegółowo, jest złudna, ale generalnie, no, nie chcę zapeszać, ale to nie jest najgorszy układ na szczytach waszyngtońskiej polityki, jaki można sobie dla interesów naszego regionu wyobrazić. Mhm. Natomiast rzecz, o której tu jeszcze za dużo nie mówiliśmy, ale która chyba jest warta też omówienia, to jest to, w jak interesujący, choć niedobry moim zdaniem sposób następuje przeniesienie wewnątrzamerykańskiej wojny politycznej w tej chwili do Europy i do Polski. Bo jak się spojrzy na to, jak na przykład opisuje, ja sobie czytałem, jak opisuje amerykański Newsweek wizytę Donalda Trumpa w Polsce. No to jest mowa o tym, że konserwatywny, nacjonalistyczny rząd zwozi wielbicieli Trumpa autobusami na wzór polityki z czasów komunizmu, żeby tutaj go powitali, że tu się Trump niczego nie musi obawiać, niech się obawia we Francji, bo tam go przywitają protestujący dopiero. A tutaj ten zły Kaczyński, który czuje wspólnotę z Trumpem, no to jest ten ton. To znaczy, tu ewidentnie próbuje się stworzyć taki obraz w Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, że zły, autorytarny Trump przyjeżdża do złej, autorytarnej Polski, bo ją lubi właśnie dlatego, że ona jest tak samo zła i autorytarna, jak teraz jego rządy w Stanach Zjednoczonych. I z drugiej strony, drugie piętro tego, no to jest nasza sytuacja wewnętrzna tutaj. Muszę powiedzieć, że jest mi niezwykle przykro. Znaczy, to pokazuje degenerację polskiego życia politycznego, że politycy również z opozycji, czy przede wszystkim z opozycji, nie wykazali na tyle dojrzałości, żeby w momencie, kiedy przyjeżdża amerykański prezydent, który obiektywnie rzecz biorąc jest najważniejszą osobą na świecie i to jest w związku z tym obiektywnie bardzo ważna wizyta, i oni nie wykazali na tyle dojrzałości, żeby przez moment swój zrozumiały, usprawiedliwiony spór z władzą, zawiesić na kołku, powiedzieć, dobrze, to w takim razie możemy się posprzeczać o znaczenie tej wizyty później, ale przychodzimy wszyscy, witamy się z prezydentem, słuchamy, co on ma do powiedzenia, bo to jest obiektywnie ważne dla naszego państwa. I atmosfera, która również w Polsce panuje wokół tej wizyty, gdzie w dużym uproszczeniu mówiąc, Platforma uważa, że Barack Obama to był taki dobry platformerski, antypisowski prezydent, a teraz jest zły pisowski prezydent Trump, no to jest po prostu reakcja antypaństwowa zwyczajnie. To znaczy, tu się instynkt państwowy gdzieś zgubił kompletnie. To jest bardzo niebezpieczne. Mhm. Chociaż nie cała opozycja, tak uczciwie powiedzmy. Nie cała, nie, broń Boże, bo ja też źle powiedziałem, masz absolutnie rację. Ryszard Petru, na przykład, tak, który jest w wielu przypadkach przez nas obśmiewany, no akurat w tym przypadku zachował się sensownie lider ludowców również, więc to jest oczywiście Platforma, która rzeczywiście, no nie wiem właściwie czemu to robi. Skądinąd, to oczywiście ta wizyta ma taki wymiar, że ona jest troszkę kiepsko przygotowana, bardzo pośpiesznie. Więc na przykład, no, ten ambasador amerykański, który zaprasza wszystkich gości, dał jakiś tam pretekst do tego na początku, ale oczywiście widzę też inne elementy, na przykład fakt, że prezydent Polski nie będzie zabierał głosu. To mi się na przykład nie podoba. To wynika z chaosu, z improwizacji. No bo po prostu to była bardzo szybko w ostatniej chwili przygotowana wizyta. Natomiast zarazem, no oczywiście, no to, że pan Grzegorz Schetyna się obraża, no jest jakimś kuriozum, prawdę powiedziawszy. Znaczy, ja sobie nie przypominam w ogóle takiej sytuacji w polityce polskiej ostatnich lat czy dziesięcioleci. No to jest też chyba różnica między kulturą polityczną Polski i Stanów Zjednoczonych, że istnieją pewne sfery życia politycznego, które są obszarem konsensusu ponadpartyjnego i wiadomo, że pewnych obszarów się nie dewastuje. Zresztą to widać było w czasie afery Watergate, że właściwie bez poparcia republikanów to niemożliwa byłaby dymisja republikańskiego prezydenta. Tak, absolutnie. Tam wtedy się tworzył swoisty konsensus wokół tego, że się potępiamy kogoś, kto łamie prawo. Od pewnego momentu, bo się na początku go bronili, ale potem jak się pewne fakty ujawniły, no to rzeczywiście to polska polityka wygląda kompletnie inaczej. To trzeba przyznać. Mówiliśmy to o pewnych nadziejach związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, ale też jest bezpieczeństwo militarne. pojawiają się takie głosy, że dobrze by było, gdyby w Polsce była stała baza wojsk amerykańskich, taka jak właśnie Rammstein w Niemczech, a nie tylko obecność rotacyjna. I czy rzeczywiście jest na to nadzieja? I dlaczego ten postulat budzi takie oburzenie w niektórych krajach Europy Zachodniej? No tutaj myślę zwłaszcza o Niemczech, bo tamten pomysł wzmocnienia wschodniej flanki NATO jest szczególnie mocno krytykowany. Trzeba tylko pamiętać, że rotacyjna obecność oznacza stałą obecność, tylko że rotacyjną. To znaczy siły amerykańskie są na stałe w Polsce, tylko one się wymieniają. Więc w zasadzie my taką stałą obecność mamy, ale oczywiście rozumiem, że chodzi ci właśnie o bazę, większą bazę, czyli większą liczbę żołnierzy, żołnierzy wyposażonych na stałe w ciężki sprzęt pancerny i tak dalej. Czy to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy Trump jest na to gotowy. Być może duże znaczenie będzie miało jego spotkanie na szczycie G20 w Hamburgu z Władimirem Putinem. Pierwsze spotkanie z rosyjskim prezydentem bezpośrednie Donalda Trumpa. Zobaczymy, co z tego wyniknie i temu się powinniśmy bardzo dokładnie przyglądać, bo jeżeli jest sprzeciw wobec w ogóle wzmocnienia wschodniej flanki, nie tylko takiego teoretycznego, hipotetycznego projektu większej, stałej bazy, już nie z rotacyjną obecnością, ale właśnie stałą obecnością, to on wynika właśnie z niepokoju, jak zareaguje na to Rosja. No, myślę, że wynika również z tego, że Moskwa oczekuje od Berlina i spodziewa się, że Berlin w takich sytuacjach zawsze będzie bronił rosyjskiego interesu. Oczywiście w ograniczonym zakresie, ale jednak będzie wskazywał, że to wywołuje niepotrzebny wzrost napięcia, że Rosjanie mogą to źle odebrać, że to zwiększa ryzyko konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Że to jest pewnego rodzaju układ, którego podłożem są oczywiście wspólne interesy gospodarcze. I żeby było jasne, ja tego wszystkiego też nie mówię z jakimś szczególnym oburzeniem, bo taka po prostu jest polityka międzynarodowa. Niemcy bronią swojego interesu, my musimy bronić swojego. No, czy tutaj oczywiście za tym, że może coś więcej uzyskamy w kwestii obecności wojskowej Ameryki, za tym może przemawiać po pierwsze, no... Powiedzmy sobie znowu to szczerze, Trump jest dość łasy na rozmaite przejawy życzliwości. No, jeżeli on tutaj się spotka właśnie z entuzjastycznym tłumem, a potem w Niemczech z jakimiś manifestacjami wymierzonymi w niego, no to oczywiście może poczuć większą sympatię do Polski, plus właśnie te kwestie biznesowe, no one też się pewnie gdzieś dość mocno pojawią w tych rozmowach. Natomiast oczywiście, no, czy potem nie będzie tak, że Putin z kolei mu coś mocnego zaproponuje, tego nie jestem w stanie przewidzieć. No, zawsze spekulowano, że powiedzmy jest ten trójkąt Ameryka, Chiny, Rosja i że w sytuacji, w której Trump na początku, też teraz to konsekwentnie tego nie robi, ale na początku stawiał bardzo mocno na taką konferencję handlową z Chinami, prawda, że no, ta Rosja mu jest do czegoś potrzebna. No więc oczywiście ja tego nie jestem w stanie przewidzieć, czy tam Putin z kolei no nie przelicytuje Polaków. No to jest trochę taka sytuacja. I z tego punktu widzenia zastanawiałem się, czy aby na pewno to jest dobrze jednak, że pierwszym miejscem, w którym Trump w Europie się zatrzymuje, jest Polska, a nie, że Polska by nastąpiła dopiero po szczycie G20 w Hamburgu, czyli po spotkaniu Trumpa z Rosjanami, bo czasem to jest tak, że ten, kto ostatni do ucha przywódcy się dorwie, no to zostawia wyraźniejszy ślad. Ale być może rzeczywiście to wrażenie, które Trump odniesie z Polski, będzie tak dobre, że Putin tego żadną ofertą nie zdoła zatrzeć. Myślę, że jest jedna sprawa, która tutaj może tych obu przywódców połączyć, poza ewentualnymi interesami gospodarczymi. To znaczy, to jest kwestia terroryzmu. Tutaj, gdzie Rosjanie mają bardzo dobrą orientację i bardzo dobry wywiad, rozpoznanie wywiadowcze na Bliskim Wschodzie, w rejonie bardzo trudnym dla Stanów Zjednoczonych i gdzie są w stanie zaoferować autentycznie istotne informacje wywiadowcze, być może ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, nie tylko już strategicznego tam w regionie na Bliskim Wschodzie, ale wewnętrznego bezpieczeństwa Ameryki. Tą kartą, jak sądzę, być może trochę blefując, Putin może grać. Zobaczymy, jakie będą relacje. Natomiast jeżeli chodzi o entuzjazm, który Trump może tutaj spotkać w Polsce, to nawiązując jeszcze do tego, co mówiłem o tym rzekomym zwożeniu zwolenników autobusami, amerykańska prasa liberalna próbuje wywołać takie wrażenie, że to wszystko będzie tu ustawione łącznie z malowaniem trawy na zielono. No nie. Po prostu jest tak, że Polska i w ogóle Europa Środkowa, ale Polska w szczególności, jest zupełnie innym krajem, jeśli chodzi o nastroje polityczne, niż Francja czy Niemcy. Tam autentycznym odruchem będą te demonstracje, które sądzę, że naprawdę dużo ludzi zgromadzą, demonstracje antyamerykańskie. W Polsce na to kompletnie nie ma paliwa. Też trochę dlatego, że Polacy nawet w dużej mierze niezależnie od poglądów politycznych ulegali przez lata czarowi Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdża amerykański prezydent, Ameryka jest naszym przyjacielem. To jest bardzo emocjonalne, może to jest trochę infantylne, ale tak zawsze było, więc jeżeli tutaj będzie entuzjastyczne przyjęcie naprawdę i zero protestów albo jakieś kompletnie śladowe protesty, to nie dlatego, że władza kogoś tu ciemięży, tylko po prostu tak w Polsce jest. Mhm. Łukasz Warzecha mówił, że może dojść do pewnego zbliżenia stanowisk między Putinem a Trumpem, jeżeli chodzi o ten wspólny stosunek do terroryzmu. Natomiast czy nie jest tak, że jednak logika pewnych procesów gospodarczych wskazuje Amerykę i Rosję na nieuchronny konflikt? Bo jeżeli rzeczywiście Amerykanie chcą wejść ze swoimi surowcami energetycznymi do Europy, a zapowiadają taką ofensywę, no to wiadomo, że musi się to odbyć kosztem Gazpromu, a wiadomo, że na surowcach energetycznych bazuje cała gospodarka rosyjska i że to tak naprawdę jest być albo nie być dla obecnego modelu władzy w Rosji. No zgoda. No pytanie, co tu zwycięży? No pytanie, co Trump uzna za większy priorytet, prawda? Bo na samym początku wydawało się, że wojna handlowa z Chinami jest dla niego podstawowym celem, a w tej chwili to się trochę zmienia. Rzeczywiście on w tej chwili bardzo akcentuje tę kwestię zniesienia tych rozmaitych barier eksportowych dotyczących energetyki, bo to było wcześniej przecież jakoś tam przez te przepisy amerykańskie restrykcyjne hamowane. Nie umiem tego ocenić. No, myślę, że oczywiście to nawet nie jest tylko kwestia walki z terroryzmem, ale to jest szersza. No jednak Trump stawiał parę miesięcy temu na taką totalną konfrontację z islamem. No to trochę jakby znowu go z Rosją zbliża. Ale mówię jeszcze raz, no ja myślę, że on w tej chwili sobie wyobraża, jeżeli myśli w ogóle tak bardziej kompleksowo, że może prowadzić wszystkie polityki równocześnie, prawda? Natomiast oczywiście w pewnym momencie będzie musiał tych wyborów dokonywać. Ale jeżeli będzie ta konfrontacja na tle gospodarczym, energetycznym z Rosją i Moskwa poczuje się zagrożona, ale tak egzystencjalnie, bo to będzie podcięcie właściwie korzeni tej gospodarki, no to czy nie możemy się spodziewać jakiejś gwałtowniejszej reakcji? Bo kiedy Katar chciał wybudować przecież gazociąg do Europy, a taki gazociąg mógł prowadzić tylko przez Syrię, no to Rosja się bardzo mocno zaangażowała militarnie w Syrii po stronie Asada. I czy tutaj nie możemy się spodziewać też bardzo mocnej reakcji Rosji, jeżeli ona się poczuje no tak gdzieś głęboko zagrożona? No z tym, że jednak Bliski Wschód mimo wszystko to jest co innego niż Europa. I tutaj wchodzimy raczej w zakres, chciałem powiedzieć, sowietologii, albo powiedzmy kremlinologii. To znaczy, to jest to odwieczne pytanie, na które ja szukałem, bo ja nie znam odpowiedzi, szukałem tej odpowiedzi u ekspertów i w zasadzie jednoznacznie nigdy nie usłyszałem. To znaczy, czy Rosja w razie problemów wewnętrznych, wynikających z problemów zewnętrznych, problemy wewnętrzne, czyli po prostu brak pieniędzy, bo do tego się sprowadza kwestia ograniczenia możliwości handlowania swoimi surowcami, czy Rosja wtedy popadnie raczej w smutę, dezorganizację i stanie się mniej groźna, choć być może w dłuższym okresie przez to bardziej groźna, czy też będzie próbowała odwrócić uwagę od tych wewnętrznych problemów agresywnymi ruchami na zewnątrz. I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To jest pytanie, które sobie eksperci zadają od wielu, wielu lat. Chyba od momentu, kiedy, co najmniej od momentu, kiedy Putin doszedł do władzy i zadeklarował swoją taką bardziej asertywną linię. Też trzeba pamiętać, że jednak Rosjanie i Rosja w ogóle w ciągu ostatnich kilku lat bardzo zbiedniała. Tam inflacja znacząco wzrosła, tam pensje ludzi w porównaniu do okresu takiego złotego putinowskiego są dużo mniej warte w tej chwili, więc już skutki spadku cen surowców są mocno odczuwalne przez zwykłych Rosjan. Jeżeli by to się miało dalej posuwać, trudno powiedzieć. Znów odwołam się do słów ekspertów, z którymi wielokrotnie rozmawiałem. Twierdzą, że Rosjanie mają taki wewnętrzny czynnik przetrwania. To znaczy, że dla nich sama duma z bycia Rosjaninem jest ważniejsza niż to, co mają w portfelu w dużej mierze. Ale to są oczywiście tylko spekulacje. Bardzo trudno powiedzieć, jaka by tutaj była reakcja. Mhm. No właśnie, bo dzisiaj tak trochę spekulujemy na temat tej wizyty Donalda Trumpa, ponieważ nie znamy jeszcze przemówienia, które wygłosi jutro. Wtedy będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Dzisiaj nasza rozmowa dotyczyła tylko pewnych oczekiwań co do tej wizyty. Miejmy nadzieję, że te najlepsze scenariusze, o których mówił Piotr Zaremba, się rzeczywiście spełnią. I chyba jeżeli wszystko zgodnie z planem idzie, to Donald Trump powinien, zdaje się, jakoś teraz czy za parę minut lądować na Okęciu. Właśnie, więc myślę, że jeszcze będziemy na antenie Trójki gościć i Łukasza Warzechę, i Piotra Zaremby, którzy będą komentować tą wizytę albo w jej trakcie, albo już po zakończeniu. Bardzo dziękuję za gościnę w studiu zarówno Łukaszowi Warzesze. Dziękuję bardzo. Jak i Piotrowi Zarembie. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę, ponieważ wczoraj Amerykanie świętowali Dzień Niepodległości, to chciałbym, żebyśmy nasz Klub Trójki zakończyli piosenką Independence Day. A Air Force One już wylądował, to mogę powiedzieć, patrząc na niezawodnego Twittera. Świetnie, czyli piosenka Bruce'a Springsteena, Dzień Niepodległości. Dobranoc, Grzegorz Górny. Must run away. So say goodbye.